سم بزن نرف نزن دست نزن نسم به سبکم و صدام به لحنم و فساد اخلاقیم تو کار به رفتارم با هات خب راستشو بخوای Don't give a fuck what others say Got all I need a dumb a day Brass talks got a lot of them All lights up on our way و سل شر رو ندارم میدم خیر و ترجیب و بله تو کار نی ردی اکی میخوایی باش نمیتونی از ما باشی یه زل کم داری تو مثلث جاشی پس با من نشو درگیر و دست از پا خطا نکن دیگه صبح و شب سر کار داره دست تو شورتم نرو بر پس وام فر و پس فردام میگن الگوی بد جامعه بودم میوه لیزن اضافه کنم اینا هیزن هیزن دست نزن به سرم و بیزن کیسم میپیچی برامو میدی شیکم پیکم سلامتی طبیعت و ثروت ملت علت اینا رو نمیفهمن نی سعی تلاشه ای تنگه گشته ای بنگه دوتا خط و بعد استعداد ندادش مسکه فازشته با ورداشتی و داری استلا هم میگی کس با زولاخ تو رو چه به موزار دوزاد خراب و دوزار نیست باره دوستاد افتاد دست از این بازی و بردار قیاس نکن منو با این کونه و هر سال پس از این اصلای قسمم و هر جا دیدی بدون از ما دیوونن و عیش بیچیز این دنگه بی Sit down, sit down, sit down, sit down.